अब नाम मोहब्बत के इल्जाम तो आया है, अब नाम मोहब्बत के इल्जाम तो आया है। तुम जो भी सजा दे दो, सर हमने झुकाया है। समझो पर तुमको सदा सराहेंगे हम, बेगुनाह जो हमें ठहराए। लफ्ज़ ऐसे कहाँ पाएंगे हम, उम्मीद न थी इसकी जो सामने आया है। सजा दे दो, सर हमने झुकाया है, सर हमने झुकाया। अब नाम मोहब्बत के इल्जाम तो आया है, तुम जो भी सजा दे दो, सर हमने झुकाया है, सर हमने झुकाया है।